saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Doğru söz söyleyin ki Allah işlerinizi yoluna koysun. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Ve dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştir. Allah subhanahu ve teala kitabında ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Demek ki insanın bir yaratılış gayesi var, bir amacı var. Ve hiçbir şey başıboş yaratılmamış, abes yaratılmamış, bir şeye binaen yaratılmıştır. Ve insanın yaratılış gayesi de kulluktur, ibadettir. Nasıl ki insanlar beşeri münasebetlerini yürütmek için yemeye, içmeye, yatmaya, uyumaya ihtiyaçları varsa, dinlerini ayakta tutabilmeleri için Allah yolunda ayaklarının kaymadan bu nurlu yolda hareket edebilmeleri için de bir şeylere ihtiyacı vardır. Yani bugün dil dediğimiz insanlar arasında iletişimi sağlayan, birbirlerine meramını, sevgisini, korkusunu, rüyasını, hayalini vesaire gibi hal ve hareketlerini bildirecek Allah Azze ve Celle bize ne yapmış? Bir organ vermiş. Yani dil. Dil fıtri olarak ele aldığımızda bizim konuşmamıza yarayan bir alet değil mi? Ama bir dinin teminatı ve bir dinin ayakta kalabilmesi için de dinde dilin çok çok büyük yeri vardır, önemi vardır. Yani imanı da anlatırken birinci merhalede iman nedir? Kalpten başlar değil mi? Kalbin tasdikiyle. İkincisi, inandığın bir şeyi ne yapmak zorundasın? İkrar etmek zorundasın. Yani dillendirmekle mükellefsin. Üçüncü de azalarından gösterirsin. İşte dil, tebliğ, dinde çok çok önemli bir mevkidedir. Öyle ki Allah subhanahu ve teala'nın da dediği gibi, geçen hafta sohbette de dinlediğiniz gibi, itibar lafzın umumiliği nedir, sebebin hususu ne değil olan derste, ey Resul diyor, indirdiğimi tebliğ et. Neyle olur tebliğ? Dille olur. Eğer bunu yapmazsan, kulluğunu veya risaletini yerine getirmemiş olursun. Yani indirileni, yani hayatına geçirdiğini, yani hükmetmekle mükellef olduğun bir şeyi yerine getirdikten sonra tebliğ etmezsen, kulluğunu yerine getirme mümkün değil. Gelin bu konuyu biraz açalım. Biz muhakkak ki beşeri münasebetlerimizde konuşmakla mükellefiz. Açsan açlığını, susuzsan susuzluğunu, korkmuşsan korktuğunu ne yapmak zorundasın? Dillendirmek zorundasın. Aynen bunun gibi bir ihtiyaç hissedeceğin, iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek de bize ne yapılmış? Allah indinde, alo. Dilin bu kadar önemi varken, dile din de birçok kayıtlar koymuştur. Mesela Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır konuşsun ya sussun. Ve bir gün sohbetinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yalan söylemeyin, yalan söylemeyin, yalan söylemeyin, yalan söylemeyin diye o kadar tekrar ediyor ki Ebu Bekir Efendimiz diyor ki kulaklarımızı tıkadık, keşke sussaydı. Yani tebliğ de kardeşlerim, dilin çok çok büyük önemi var. Ama insan hayır konuşmaya alışmışsa artık ağzından çıkan da nedir? Hayırdır. O insanların içinde dinlenir, sözü emin olan insandır. Bir şeylere sıkışan insanlar artık ona sorarlar. Ama sözünde hafiflikler, vara yoğa konuşan, her türlü meseleye burnunu sokan insanların sözlerinde de eminlik bulamazsın. Çünkü doğruyu, hayrı konuşmayan insanlar muhakkak ki şerde, yalanda ne yapacaklardır? Yarışacaklardır. Onun için Peygamber Aleyhisselam sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı diyor. Yani dinden haberdar olan insanların konuştukları da ne olur? Hayır olur. Ve peygamberlerin umum davetine baktığımızda bütün karşıdan gelen insanlara beyan ettikleri hep vahiydir. Önce lafzın beyanı, daha sonra da lafzın delalet ettiği mananın beyanıyla insanların hidayetlerine ne olmuşlardır? Vesıl olmuşlardır. Ama dilin, yani tebliğin toplumda değer kazanabilmesi için altyapıda o tebliğ eden insanın da kendisinde bulunması gereken vasıflar vardır. Aynen Allah Azze ve Celle'nin bize buyurduğu gibi her meselede örnek, ahireti uman, Allah'ı zikredenler için örnek kimdir? Allah'ın Resuludur. Ona baktığımızda kendisine 40 yaşında peygamberlik gelmesine rağmen 40 yaşına kadar din nedir, iman nedir, kitap nedir bilmemesine rağmen Şura 52'de gelen ayete göre kendisinin sözü söylendiğinde ne yapıyordu? Dinleniyordu. Bir insan bir yere gittiğinde babasına, kardeşine dahi karısını emanet etmiyor. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a emanet edip gidiyordu. Bir malını, bir eşyasını, her şeyini. Ve insanların arasında herhangi bir nizalaşma olduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a getirip hakemlik yapmasında hiçbir zaman ne yapmıyorlardı? Tereddüt etmiyorlardı. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın 40 yaşında peygamberlik geldiğinde Mekke toplumunu toplayıp onlara bir ziyafet çektikten sonra onlara bir hitabı var. Ey kavmim, ben size desem ki şu dağın arkasında bir ordu var ve bunlar size saldırmak üzere desem bana inanır mısınız? Alo. Telefonu nasıl açtıysa açtı. Oynuyordu. Anası da şey yapıyor, dikiş. Şey yapıyor, ondan sonra bebek elinizi kapattı. Peygamber Aleyhisselam'ın tebliğine de baktığımızda, yani beşeri münasebetlerinde yalandan hiçbir eser kendisinde nedir? Yok. Ve bu bulunan hasletleri tebliğde ne oluyor? Malzeme oluyor. O Mekke müşrikleri o Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü işittiklerinde ne diyorlar? Evet diyorlar. Eğer sen bize şu dağın arkasında bir ordu var desen biz muhakkak sana ne yaparız? İnanırız. Öyleyse ey kavmim diyor. Ben Allah'ın Resulüyüm. Gelin bir olan Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ne yapmayın? Ortak koşmayın dediğinde hepsi birden yola çıkarak fırlayarak yani Lat'ı, Menat'ı, Hubel'i bırakacağız, Uzay'ı bırakacağız, ilahlarımızı birleyeceğiz ha diyerek Peygamber Aleyhisselam'ı ne yaptılar? Yalanladılar. Halbuki o dakikaya kadar Peygamber Aleyhisselam'ı ne diyorlardı? Muhammed'in emin. Kendisinin doğru söylediğinde ne yapıyorlardı? Bilmelerine rağmen sırf kibirlerinden, sırf bulundukları mevkiyi kaybetme korkusundan fuhuşlarını, faizi, zulmü terk edemediklerinden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın davetini ne yapmışlardır? Yalanlama yoluna gitmişlerdir. Halbuki Ebu Sufyan'a bakıyorsunuz, Buhari'nin Heraklus'a giden mektupta Heraklus çağırıyor. Ebu Sufyan geliyor. Onda yalan diye bir şey gördünüz mü? Hayır diyor. Ve kavmine geldiğinde eğer diyor kendime yakıştırmış olsaydım yalanı, bir kafir dahi kendine yalanı ne yapamıyor? Yakıştıramıyor. Muhammed'e orada ne yapardım? Yalancı derdim diyor. Bakın demek ki tebliğde ilk malzeme dilin her zaman ne yapması gerekiyormuş? Doğru olması gerekiyormuş. Ama bakın Peygamber Aleyhisselam bir sözünde İbrahim diyor 3 yerde ne yaptı? Yalan söyledi diyor. Bakın hem tebliğde ön plana çıkan doğruluktur hem de bir peygamberin hem de 3 yerde yalan söylediğini söylüyor. Bakıyorsunuz yalan söyledi meselesine bir yerden geçiyor. Geçtiği bölgede, vadide bir kral var. Bakire olan kızları bırakıyor. Evli olan insanların kadınlarına ne yapıyor? İlişiyor. Böyle bir kafir. Pisliği artmış. Oradan geçerken İbrahim Aleyhisselam'ın karısı gerçekten çok güzel bir kadındı. Sara annemiz. Sanki dünyanın kadınlarının güzelliğinin hepsi ona verilmişti. Oradaki pisliğin veziri kadını görünce Hemen padişahına gidiyor, diyor ki öyle bir kadın var ki diyor, eşi benzeri yok, tam sizin yatağınıza göre. Ve padişah kadını getirdiğinde İbrahim Aleyhisselam'a soruyorlar, bu senin neyin? Kız kardeşim diyor. Bakın bu nedir? Bir yalandır. Ama daha büyük bir belaya düşmektense böyle bir yalan söylemek dinde neymiş? Caizmiş. Ve İbrahim'e de bu günah ne yapmıyor? Getirtmiyor. Bakın bu caiz olan bir yalan. Ama senin sıdklığını, doğruluğunu ne yapmıyor? Bozmuyor. Bakın çok dikkat edin bu meselelere. Daha sonra mesela yıldıza bakmak, kehanette bulunmak nedir? Şirktir, küfürdür. Ama İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi Nevruz toplantısına, putları anma gününe doğru gittiklerinde kendisi yıldıza bakarak ne diyor? Kur'an'daki ayete göre benim yıldızım bugün hasta olduğunu söylüyor diyerek o toplantıya ne yapmıyor? Katılmıyor. Bakın şirke, küfre, onların ibadetlerine düşmektense böyle bir yalan ne oluyormuş? Caiz oluyormuş. Yani bu da İbrahim Aleyhisselam'a ne yapmıyor? Bir helallik getirmiyor. Üçüncüsü ne? Putları kırıyor. Bir tanesini sağlam bırakıyor. Kafasına keseri bırakarak onlar gelip sorduğunda sen ne kırdın dediğinde ben kırdım ne yapmıyor? Demiyor. Ne diyor? Ona sorun sana. Neden bunu sordu? Neden böyle bir cevap verme şekline gitti? Çünkü o insanların tapmış oldukları putlar ne kendilerine ne de bir başkalarına fayda verebilecek pozisyondaydı. Onların kırılmasıyla bütün kavminin tek diyeceği şuydu. Şuna bakın. Sübhanallah. Demek ki şeytan bizi aldatmış. Yıllardır kendilerini koruyamayan şu taşlara, putlara ne yapmışız? İbadet etmişiz demeleri gerekirken hemen kim kırdı diye kıran insanı ne yaptılar? Arama yoluna ve cezalandırma yoluna gittiler. Demek ki mesaj anlaşılmamışsa, tebliğ ettiğinde yapmış olduğum bir şey yerine gelmemişse ben yaptım dememen neymiş? Caizmiş. Ve ne diyor? Bana niye soruyorsunuz? Ona sorun sana. Kızmıştır, gitmiş onlara ne yapmıştır? Kırmıştır. Onlar ne diyor? O hiç kızamaz ki. Gidip onları kıramaz ki. Kendini koruyamaz ki. İbrahim Aleyhisselam da ne diyor? Öyleyse bu da ilah olamaz ki diyor. Ve buna bu sözlere hemen iman edip İbrahim'in ayaklarını ellerine sarılmaları gerekirken küfürleri had safhada olmaları hasebiyle İbrahim Aleyhisselam ne yapmışlardır? Ateşe atmışlardır. Ama ateş onu yakmamıştır. Yani kişi bir söz söylese dahi, bu söz yalan dahi olsa, hayra götürüyorsa, Allah'ın dininde bir misal anlatmak içinse bu neymiş Yakup? Caiz olanmış. Şimdi bu meseleyi bak, böyle hak olarak ele almazsan, mevdud-i pisliği gibi şer olarak ne yaparsın? Ele alırsın. Bir peygamberi aklarken bir peygamberi yalancı duruma düşürürsün. Çünkü İbrahim'in yalan söylediğini hiçbir insan söylemiyor. Sadece söyleyen Peygamber Aleyhisselam. Peygamber Aleyhisselam İbrahim üç yerde yalan söyledi demese biz belki İbrahim Aleyhisselam'ın bu hareketini yalan olarak bile ne yapamayız? Nitelendiremeyiz. Çünkü ey Sara diyor, birinci meseleyi ele alalım. Vallahi diyor senden benden başka yeryüzünde mümin olan birinin olduğunu zannetmiyorum. Müminler de kardeştir diyor. Bakın şimdi açıklamasına giriyorum. Ondan sonra İbrahim'in kavminde zaten herkesin bir yıldızı olduğuna inanılırdı. Bir yıldız kayıp düştüm, ha tamam birisi ölecek derlerdi. Böyle bir kavimdi. Yıldıza doğru şöyle bakarak ben bugün hastayım demesi de onun yalan olarak bir şey olduğunu ifade etmez. Putlara gelince zaten yalan söylemiyor orada. Sadece vakayı onlara anlatabilmek için ben yaptım demeyerek dolaylı yoldan onlara yapılan fiilin verdiği mesajı ne yapıyor? İletiyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yalan demese hiçbirimizin ona yalan demeye cesareti bile ne yapmaz? Olmaz, mümkün değildir. Ve hemen arkasından Buhari'ye, Müslüm'e rivayet perestler, yani Peygamber Aleyhisselam'dan gelmeyen bir sözü bile peygamber söylüyormuş gibi aktaran insanlar demek en büyük gaftır. Ve hemen akabinde akla ve mantığa uymadığı müddetçe hadis alınmaz sözü de bundan daha büyük bir pisliktir. daha büyük bir pisliktir. Bakın, bu dil hayrı da konuşabiliyor, şerri de konuşabiliyor. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın dediği gibi Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır konuşsun ya sussun. Eğer cennete girmek istiyorsanız iki boğazınızın arasındakiyle iki bacağınızın arasındakine teminat edin. Ben de cennete girmenize teminat edeyim. Ve kişi doğru söz söyleye söyleye Allah onu doğrulardan yazar. O doğru da onu ne yapar diyor? Cennete koyar. Kişi yalan söyleye söyleye Allah onu yalancılardan yazar. O da onu cehenneme koyar diyor. Bakın şimdi, demek ki tebliğde dilin çok çok büyük önemi var. Yani dindeki tebliğin önemine daha girmedik. Bakın daha dildeyiz. Daha dildeyiz. Allah Azze ve Celle kitabında ne diyor? Siz diyor birilerine bir şeyi anlatır da kendinizi unutur musunuz? Ne demek bu? Yani yapmadığın bir şeyi başkalarına anlatma mı? Hayır. Ayetin mantıkından bile böyle çıkmıyor. Ama iblis insanların üzerinde öyle bir hakimiyet kurmuş ki vermiş olduğu vesvesene siz insanlara bir şey anlatıyorsunuz ama kendiniz uymuyorsunuz. Bunun bir tesiri olmaz ki diyerek vesvese vererek insanları ne yapar? Tebliğden alıkoymaya çalışır. Ama ayeti düşünün bakın. Birinci cümleyi ele alın şimdi. Siz insanlara bir şeyleri emrederken ne yapıyormuş bu adam? Anlatıyormuş. Emir ediyormuş. Kendinizi unutur musunuz? Yani emrettiğiniz şeylerle neden amel etmiyorsunuz? Neden siz de hayatınıza geçirmiyorsunuz? Ayetin mantıkından bile onların, yani şeytanın verdiği vesvese ne yapmıyor? Çıkmıyor. Ve kitaba ve sünnete gittiğimizde ilmiyle amel etmeyen insanın misalini neye benzetiyor? Bir kandile benzetiyor. Bir kandil düşünün, ortalığı ışıtmak için kendini ne yapar? Yakar bitirir. Ve ilmi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam rahmete benzetiyor. Öyle bir yere yağar ki hem altına hem de üstüne nüfuz eder diyor. Öyle bir yere yağar ki altı serttir ama çukur çukurdur. Gelen geçen kurt, kuş, hayvanlar ondan istifade eder diyor. Öyle yere de yağar ki gelir, akar gider. İşte diyor, ilmiyle amel edenin misali birincisi diyor. İlmiyle amel etmeyen ama insanların istifade ettiği ikinci, ne ilim öğrenen ne de amel edenin misali de üçüncüdür diyor. Evet kardeşlerim, yeryüzünde iki taife vardır. İman ehli, küfür ehli. Yani Allah taraftarı, şeytan taraftarı. İşte iki tarafında dengeyi sağlaması veya üstün duruma düşmesi dinlerindeki samimiyeti ve dinlerinin ilke ve inkılaplarını veyahut da helal ve haramlarını gündeme getirmeyle, öğretmeyle gerçekleşir. Yani biz kullukla mesuliyetimiz birinci misakla başlar. Birinci misak nedir? Allah'ı bilmedir. Yani fıtratla alakalıdır. İkinci misak ise birlemedir. Bu da peygamberlerin tebliği gündeme getirerek insanlara dini öğretmesiyle mümkündür. Kişi dinini tebliğ ettiği müddetçe din ayakta kalır. Bakın, tebliğin gerçekleşmemesi, gündeme gelmemesinin altında yatan sebep nedir? Geçenki dersten balakalı kuru, korkudur. Yani neden tebliğ etmez bir insan? Allah seni korur diyor. Allah seni sever demiyor. Allah seni yargılar demiyor. Yani tebliğin yapılmamasının altında yatan nedir? Korkudur. Bakın, Musa Aleyhisselam kimin şerrinden kaçtı Medyen'e? Firavun'un değil mi? Bir adam öldürdü. Firavun'un kendisine zarar vermesinden korktu, kaçtı Medyen ehline gitti. Orada 8-9 sene ne yaptı? Kaldı. Vallahi Subhanahu ve Teala kendisine tekrar İsrailoğullarının yaşadığı tarafa gitmesini emredince kendisinin ilk yaptığı nedir? Ben Firavun'dan korkuyorum. Ben oraya gidemem dedi mi? Hayır. İlk yaptığı nedir? Ya Rabbi, benim göğsümü aç. Ne demek göğsümü aç? Benim karşıma çıkacak bütün bela ve musibetleri benim gözümde küçült, büyüt. Gözümü korkut. Allah Subhanahu ve Teala'nın emrine Firavun'a git. Çünkü o azdı. Ona yumuşak davran. Ola ki anla diyor. Bakın, demek ki dilin ilk tebliğde kullanılma şekli ne olacakmış? Yumuşak. Yani Firavun tipinde bir adam da olsa sertlik kesinlikle tebliğde neymiş? Başarılı değil. Çünkü Ebu Davud'da gelen bir ifadede yumuşaklığın süslemediği, sertliğin zedelemediği hiçbir şey yoktur. Ve ayeti kerimede de eğer sen sert olsaydın diyor, etrafında hiç kimse kalmazdı, dağılır giderdi. Demek ki dil doğru olacak. Birinci kaide bu. İkincisi ise tebliğde yumuşak olacak. Sert olmayacak. Ve Müslüm'de gelen ifadede de müjdeleyin. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Huzur verin, nefret ettirmeyin diyor. Bakın bunlar neyle alakalı? Hep dille alakalı. Ve bu sözü nerede söylüyor? Bir bedevi mescide geliyor. Adam hemen bevletmeye başlıyor. Bir bedevi düşünün. Bedevi nasıl yaşar? Adam çölde, şurada burada. Ta yaşantısını devam ettiren bir insan. Şurada yatar. Kazayı hacet gerekti mi kalkar, yattığı yere işer. Böyle bir insan. Bu insanın mescitte sıkıştığında bir yer arayacağını mı zannediyor? Normal yaşantısı neyse mescitte de yapacağı nedir? Odur. Daha fazla bir şey bekleyemezsin. Ama tebliğci, mübelliğ olan bir insan bunu sezemezse hemen gider. Aynen sahabenin yaptığı gibi adamı dövme yoluna gidiyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Durun diyor. Bırakın adam işini yapsın. Ve getiriyor bir kova su döküyor. İşte bunun kefareti budur diyor. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Huzur verin, nefret ettirmeyin diyor. Ve akabinde diyor ki sizinle benim misalim diyor. Aynı diyor şu devesini kaybeden insanın misaline benzer diyor. İnsanın diyor devesini kaybettiğinde insanlar ne kadar diyor onu yakalamak için koşarlarsa onun diyor ancak sizden uzaklaşmasına sebep olursunuz diyor. Ama diyor bırakın sahibine, yani ehline bırakın. O onun dilinden ne yapar? Anlar, kandıracak yolunu bulur ve yakalayıverir diyor. Ve yine Buhari'de gelen bir rivayette sizinle benim misalim diyor. Soğuk bir gecede haşerat ölmesin diye ateş yakan insanın misaline benzer diyor. Soğuk olan bir gecede bir insan tutuyor, ateş yakıyor. Kelebekler, şunlar bunlar donup ölmesin diye. Kelebekler, böcekler hep ateşe doğru koşar. Ben sizin kemerinizden tutmuş çekiyorum, siz diyor ateşe doğru koşuyorsunuz diyor. Yani tebliğde dil o kadar önemlidir ki anlatılanın hayata geçirilmesi ve geçirilmemesi de çok önemlidir burada. Birincisi doğru olacak, sıdk üzerine olacak. Yaptığı hal ve hareketleri, konuştuğu her sözü bilecek, elastiki bir kelime ne yapmayacak? Kullanmayacak. Bir kelime kullanmışsan, Yakup da bu kelimeyi anlayacak, Ercan da bu kelimeyi ne yapacak? Anlayacak. O başka, o başka anlamayacak. Sözde netlik olacak. Ve tebliğ yapılırken muhakkak uslup yumuşak olacak. Çünkü yumuşaklığın süslemediği, sertliğin zedelemediği hiçbir şey yoktur diyor. Ve hemen akabinde Musa Aleyhisselam'ın Allah Azze ve Celle'ye ilticasında bana kardeşim Harun da ne yap diyor? Vezir kıl, yardımcı kıl. Ne için istiyor bunu Mehmet? Daha güçlü olalım mı? Firavun'a gittiğimde korku duymayayım, yanımdaki biri olursa cesaret alayım diye mi? Hayır. Kur'an okumadığınız belli. Ne diyor? Seni çok çok analım, çok çok zikredelim diyor. Yanına yardımcıyı bunun için istiyor. Demek ki davetçi bir insanın yalnız kalması da onun bozulmasına neymiş? Sebep olan bir şeymiş. Muhakkak bir yardımcılar, bir kardeşler, bir cemaat içinde ne yapmamız emrediliyor? Olmamız emrediliyor. Çünkü düşünün, yalnız yolda evinize gittiğinizi düşünün. Evinize gidene kadar belki 1000 tane günah ne yaparsınız? İşlemeniz mümkün. Ama yalnız da bir din kardeşiniz olduğunu düşünün, o günahlar en az asgariye iner, belki %10'a iner. %10'a inmesi de yanındakinden bulduğun cesaretlendir. O da emin insansa, senin gibi, ikiniz de emin, mümin insanlarsanız, belki evinize gidene kadar işlemiş olduğunuz günahlar bile kefaret sahibi olur. Çünkü bir kadına baktığınızda diyor, eğer şehvetiniz uyanır hemen dönerseniz, bütün diyor azalarınızda imanın lezzetini duyarsınız diyor. Bakın, bir kadına bile bakmaktan yüz çevirmeniz Allah korkusuyla bütün azalarınızda imanın derecelerinin görülmesine sebep olan bir olay oluyor. Bakın, kötü bir haslet olmasına rağmen. İşte tebliğin de dindeki yeri, önemi o kadar büyük ki, tebliğde de dilin yeri o kadar önemli ki, dil konuştuğu müddetçe karşıdakine ne yapar? Meramını anlatır. Ve diğer peygamberlerin davet metoduna baktığımızda, mesela Musa Aleyhisselam'ın kavminde ön plana çıkan nedir? Sihirdir. Allah Subhanahu ve Teala'nın mucize olarak ona verdiği de nedir? Yine sihirdir. Onlar insanları ne yapıyorlardı? Sihirbazlar yapmış oldukları yılanlarla korkutuyorlardı. Allah Subhanahu ve Teala da Musa'nın asasını ejderhaya çevirterek onların yılanlarını ne yaptı? Yutuverdi. Bütün sihirbazlar da hemen secde ettiler, iman ettiler. Düşünün. İsa Aleyhisselam'ın kavmine baktığımızda o toplumda değer verdikleri insan kimdi? Doktordu, tıptı. Ve Allah Azze ve Celle İsa Aleyhisselam'a verdiği de tıptan mucizelerdir. Ve Peygamber Aleyhisselam'ın kavmine baktığımızdaysa, bizim ümmetteyse ön plana çıkan nedir? Dildir. Yani sözde sihir vardır diyor. Muhammed insanları büyülüyor. Bu sözü Kur'an'da ve sünnette ne yaparsınız? Çok çok duyarsınız. Hatta bir tebliğine çıktığında Peygamber Aleyhisselam Hüseyin diye karşısına birini çıkarıyorlar. Hüseyin çok güçlü bir hatip, şair de. Ama kavmi ikisini karşılaştırdığında onların ikisinin de sözünü duymayacak bir mesafede arkada oturuyorlar. Ve Muhammed bizi sihirlemesin diye kafalarına toprak atıyorlar. Güya toprak atılırsa sihir onları ne yapmaz? Bulaşmaz cahiliye adetleri. Halen devam eder. Bakın, tebliğ de ilk başlanacak yer. Dil ve başlangıç noktası. Hüseyin diyor, senin Rabbin kaç tane? 7 diyor. Bakın şimdi Peygamber Aleyhisselam'ın üslubuna, nereden aldığını. Ey Habibim, onlara de ki, gökten rahmet indiren kim? Allah derler. Rızkı veren kim? Allah derler. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran kim? Allah derler. Peki hiç düşünmüyor musunuz? Hiç akıl etmiyor musunuz? Akıl edeceği 3-4 soru arkasından hemen fıtratına dönük hatırlatma. Hüseyin'e soruyor, senin Rabbin kaç? 7. Senin diyor başın dara geldiğinde, sıkıştığında, buyur yani. Hadi CV'si varmış herhalde hafızında. Sen kim gönderdin? Başın dara geldiğinde, sıkıştığında sen hangisine müracaat edersin diyor. Gökteki ne diyor? Bak şimdi, akıl edeceği sorular ve hemen düşünmeye sevk ediyor. Epek Hüseyin diyor, senin başın dara geldiğinde, sıkıştığında, bir ihtiyacını gidermek için ona sığınıyorsan, senin öbürlerine ne ihtiyacın var ki? Hüseyin şöyle bir düşünüyor, doğru diyor, uzat elini sana beyat edeyim. Ne adına diyor? Kendim adına, İslam adına de diyor. İslam adına Hüseyin ne yapıyor? Beyat ediyor. Bakın, bir tebliğ. Ve kavmi arkasından kafaya toprak atmaya devam ediyor. Eyvah, Hüseyin de sihirledi, kaybetti diyerek oradan kaçışıyorlar. Bakın, tebliğdeki başlangıç noktası. Ve hemen deminki Taha'daki zikrettiğim ayetlere dönelim. Musa Aleyhisselam almış olduğu emirle Firavun'a geliyor. İlk söylediği söz ne? Ey Musa, biz alemlerin Rabbinden gelen iki elçiyiz. Aleykümselam var. Neyi zikretti şimdi? Başlangıç noktası ne? Uluhiyet mi, rububiyet mi? Alemlerin Rabbinde. Yani yine rububiyetle, fıtratla Firavun'a ne var? Bir yaklaşma var. Firavun'un verdiği cevaba bak şimdi. Birinci yakalayacağınız, Musa Aleyhisselam, ey Musa, gel bir olan Allah'a iman et demiyor bak. Çünkü onun azgınlığı, ilahlığını iddia etmiş, fıtratını bozmuş bir kafir. Ona gelip ilk söylediği söz ne? Biz alemlerin Rabbinden gelen iki elçiyiz. Devam etmiyor Yakup. cümleyi atıyor, yani yemi atıyor, bekliyor. Hemen Musa ne diyor? Alemlerin Rabbi da kimmiş ey Musa? Ayetin seyrine bakıyorsun şimdi. Kafayı kime vurdu? Allah Azze ve Celle. Niye? Bir insan neyde fıtratını bozmuşsa yine oradan düzelmek zorundadır. Yani Musa'yı kendisine rakip bile görmüyor. Niye? Kendisi ilah. İlah elçisiyle kapışır mı? Muhakkak onun da kapışacağı, ey Haman, yüksek yüksek kuleler yap, Musa'nın Rabbine giden yolu bulayım da onu öldüreyim diyor. Yani kafayı tuttu Allah Azze ve Celle. Hemen Musa Aleyhisselam taşı gediğini ne yapıyor? Koyuyor. Ey Firavun diyor, seni yoktan var eden, her türlü ihtiyacını gideren, sonra tekrar öldürdükten sonra diriltip hesaba çekecek bir Rabb'in varlığını sen de biliyorsun diyor. Hemen onun yaratılışına ne yapıyor? Yani galü belaya bir hatırlatma yapıyor. Burada bir parantez açalım. Demek ki her insanın küfrü kalbi devreye girmeden diliyle yapılan bir küfürdür. Kafirlerinde. İslam'da biz buna mugalata yoluyla küfür diyoruz. Aynen Firavun bile Allah'lık iddia etmesine rağmen ölürken ne diyor? İman ettim. Kime? Musa'nın Rabbine. Ne demek bu? Eğer kalbinde de bu Rabb'in varlığı gitmiş olsaydı ölürken neden bu sözü söylesin? Yani Allah Azze ve Celle fıtri olarak bizden öyle bir ahit almıştır ki ölene kadar biz bu ahdi ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz. Yani Rezzak olanın kim olduğunu biliyoruz. Yağmuru kimin yağdırdığını biliyoruz. Kıyametin ne zaman kopacağı kim tarafından bilindiğini biliyoruz. Rahimlerde ne olduğunu ancak Allah'ın bileceğini ne yapıyoruz? Biliyoruz. Yani rububiyette, Rab'lıkta hiç kimsenin cehaletinin mazur olmadığını ne yapıyoruz? Biliyoruz. İşte demek ki tebliğde de ilk başlangıç noktası neymiş? Fıtratmış. Fıtrattan başlamadığınız zaman bakın kendi yapmış olduğunuz çevrenizdeki tebliğlere de bakın. Cedelle biten her mesele fıtri olarak ona bir şey hatırlatmadığınız için, yani doğruları göstermeden direkt tepeden girdiğiniz için hep ne olmuştur? Bir kafa kafaya bir çakışma olmuştur. Yani sivri sorular hep sivri sivri gitmiştir. Yani iki tane kalem alın şöyle. Bunları birleştirmeye çalışın. Bunlar birleşir mi? Yandan çeker gider. Ama arkaları şöyle düz olan bir şeyleri birleştirmeye çalışın, havada birleşir. Fikirler de böyledir. Tebliğ de böyledir. Sivri olarak başladığınızda Allah Azze ve Celle'nin bize öğretmiş olduğu üslupla hareket etmediğiniz zaman tebliğinde başarılı olmasını ne yapamazsınız? Bekleyemezsiniz. Ne kadar doğru söz söylerseniz söyleyin, karşı tarafa altyapıda bunun bir şeylerini anlatmamışsanız tebliğiniz bile ne yapmaz? Hayra yaramaz. Hatta şeytana bile ne yaparsınız? Kafa açmış olursunuz. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın dediği gibi bir kavme diyor akıl edemeyeceği şeyleri ne yapmayın? Söylemeyin. Ola ki Allah'a ve Resulüne isyan eder hale ne yapabilirsiniz? Götürebilirsiniz. Demek ki söz doğruyu söyleyecek. Yumuşak olacak ama vakayı ne yapacak? Toplayabilecek. Her doğruyu her yerde gündeme ne yapmayacak? Getirmeyecek. İbrahim orada karımdır deseydi karıdan da olacaktı. Onun güzelliğini gören padişah belki onun canından da edecekti. Orada yıldıza bakıp da ben hastayım demese zorla götürüp belki puta taptırılacaktı. O putları kırdığında ben kırdım deseydi zaten kızgındı o insanlar. İbrahim'i ne yapacaklardı? Parça parça edeceklerdi. Yani dil öyle bir kullanılmalı ki, vaka öyle koklanılmalı ki, vahiyden öyle haberdar olunmalı ki, gelen meselelere hep o gözden bakalım. Yani sizin için Allah Resulü'nde en güzel örnekler vardır derken, Kur'an'dan ve sünnetten ne kadar haberdarsanız, dilinizdeki misaller, emsallerde ne olur? O kadar gelişir. Bu tebliğde birinci merhaledir. Yani fıtri olarak hasletlerini kullanma. Peygamber Aleyhisselam'ın tebliğde başka kullandığı malzemeler ne? İlk etapta kullandığı nedir? karşıdakini yedirme, içirme, bir şeyler hediye etmedir. Yani kalbini İslam'a ısındıracak bir şeyler vermedir. Aynen bakın, Mekke toplumuna ilk tebliğinde ne yapıyor? Birçok hayvan kestiriyor, yemekler yapıyor, onları yediriyor, içiriyor, insanların ayağa kalkacak hali ne yapıyor? Kalmıyor. Ondan sonra kalkıyor, onlara tebliğ ediyor. Yani alt zeminde insanları toplayıp kuru kuru onlara bir şey verme, onlara ilk etapta ne yapmıyor? Bir şey kazandırmıyor. Yani beşeri münasebetleriyle o tebliğinde bir malzeme sağlamak muhakkak çok çok önemli nedir? Bir ölçüdür. Devam edeyim mi, yeter mi? Ve Peygamber Aleyhisselam tebliğinin hemen akabinde insanlardan ameli beklemiyor. Yani insanlara haber verdiğiniz bir şeyi hemen amel etmelerini beklemeyin. Bırakın haber onda kalsın. Yani Allah Azze ve Celle'nin kitabında da dediği gibi, aleykümselam, getirdiğimden başka bir ayet, bir mucize getir. Eğer gücün yetiyorsa diyor. Önce ne yapıyor burada Resulü'nün? Bir uyarma yoluna gidiyor. Neden? Neden iman etmiyorlar? Neden hayatlarına geçirmiyorlar? Neden anlamıyorlar gibi Peygamber Aleyhisselam'da ne vardı? Bir kızgınlık vardı. Hemen akabinden Allah Azze ve Celle Peygamberine indirdiği sözlere bakın. Senin görevin anlatmak diyor. Biz sen onların başına bekçi göndermedik. Onlarınki ise senin davetine icabet etmek. Sen bundan sorumlusun. Onlar da aldıkları haberin neticesinden. Demek ki tebliğde bunu neden yapmıyorsunuz? Bunu neden hayatınıza geçirmiyor musunuz gibi şahsi olarak insanlara bir bindirme ne yapılmayacak? Yapılmayacak. Ama doğru yol ne yapılacak? Gösterilecek. Fakat o insandan bunu neden yapmıyorsun tipinde değil de, bakın en hayırlı amel nedir? Vaktinde kılınan namazdır. Makbul haçtır. Cihattır. Anaya babaya itaattır tipinde adresleri göstereceksin. Ama neden yapmıyorsun tipine gittiğinde nefisler gündeme gelerek tebliğinde ne yapar? Boşa çıkabilir. Buradaki ölçü de bu olacak. Yani dini sahiplenmeyeceksiniz. Dinin sahibi siz olmaya kalkarsanız bu sefer kaybeden ne yaparsınız? Siz olursunuz. Kur'an'ın bile bizim korumamıza veya savunmamıza ihtiyacı nedir? Yoktur. O Allah Azze ve Celle'nin korumasındadır. Ve dinin sahibi de Allah'tır. Hiçbir zaman dinin sahibi pozisyonuna kendinizi ne yapmayacaksınız? Koymayacaksınız. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde, Ebu Davud naklediyor bunu. İki arkadaştan bahsediyor. İkisi de Müslüman. Fakat birisi halisen Rabbine ibadet eden, birisi de yamuk yumuk olan birisi. Yamukluk yaptığında öbür arkadaşı devamlı uyarıyor onu. Bak günah işleme, bak şunu yapma, bak bunu yapma diyerek her zaman uyarıyor. Ve bir gün yine arkadaşını günah işlerken yakaladığında Allah seni affetmeyecek, cennetine de koymayacak gibi bir söz ediyor. Ve ikisi de ölüyor. Hasbelkader ömürleri gidiyor. Allah'ın huzuruna çıkılıyor. Günahkar olana Allah subhanahu ve teala rahmetimden gir cennetime diyor. Ve sürekli ibadet eden, Allah'a halisane ibadet eden, ona hiçbir şey ortak koşmayan, muahid, tevhid ehli olan insanı çağırıyor. Sen diyor benim rahmetimden diyor, neden bir başkasına ümidi kestiriyorsun? Cennete kimin koyup kimi koyacağım veya kimi koymayacağım konusunda diyor sana mı danışacağım ben? Ve tutuyor, onu ebedi cehenneme atıyor. Ebu Hureyre diyor ki, vallahi diyor kul öyle bir söz söyledi ki hem dünyasını hem de ahiretini karartı ediyor. Yani Allah seni cennetine koymayacak. Sözünü bir insanın lanet dahi söylemesi onun ebedi cehenneme gitmesine ne oldu? Vesile oldu. Yani dile öyle bir sahip olacaksınız ki kızgınlık anında dahi bu dil ne olacak? Hakkı söyleyecek. İşte kızgınlık anında bile hakkı gündeme getirse, o insan her halükarda doğruyu konuşuyorsa, boş olan şeyleri konuşmuyor. Sadece hayırda bu dilini kullanıyorsa, doğrulukta da, kızgınlıkta da ağzından çıkacak nedir? Haktır. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şakalarına baktığımızda, Peygamber Aleyhisselam'a birisi diyor ki, ey Allah'ın Resulü diyor, sen de şaka yapıyorsun. Şaka yapmalarına kızıyor. Çünkü şakanın çoğu yalandır. Şaka da olsa diyor, ben haktan ayrılmam diyor. Bakın, kaç tane hadis bilen var? Peygamberin Aleyhisselatü Vesselam'ın. Bir tanesi geliyor, deve istiyor. Şuna bir deve yavrusu verin diyor. Kadın kızıyor. Ya ama diyor, ben deve istiyorum. Muhakkak ki her deve bir devenin yavrusu diyor. Bakın, yapmış olduğu şaka durmuyor. Yine bir kadın geliyor, bir şey istediğinde, sen şu diyor, gözünde boz olan diyor adamın karısı değil misin? Benim diyor kocamın gözünde boz yok diyor. Muhakkak ki her insanın gözünde aklı var diyor. Bu tipteki şakaları hem bir misal anlatıyor, karşıdakinin sevilmesine, gülmesine sebep oluyor, hem de haktan hiçbir zaman ne yapmıyor? Ayrılmıyor. Ve en kızdığında bile ağzından çıkan sözler nedir? Alnı toprak olasıca, alnı secdeye gelesice, iki kulaklı gibi hep sözleridir. Ve biz de bu şekilde kızgınlığımızda ağzımızdan çıkardığımız sözler bu olsa, tebliğimizde de, konuşmamızda da, her şeyde de sözümüz dinlenir, emin insanlar oluruz ve topluluklara geldiğimizde muhakkak Allah'a hatırlatılır. Ve seni gören insan Allah'ı direkt hatırlar, kalbi titrer. Günah bile işliyorsa o günahı orada işleme cesareti ne yapamaz? Bulamaz. Ve işte o zaman Allah Subhanahu ve Teala'nın Bakara suresinde dediği gibi, sen artık yeryüzünde onun neslisin? Bir halifesi olmuş duruma düşersin. İşte bu sadece dilini korumakla gündeme gelen bir şeydir. İşte tebliğde dilin önemi bu kadar büyüktür. İnşallah bir dahaki derse tebliğde esas alınan unsurlar nedir? Yani yumuşaklık nedir? Taviz nedir? Nasihat nedir? Tenkit nedir? İyilik nasıl emredilir? Münkerden nasıl mani olur? İnşallah onu görelim. Elhamdülillah, elhamdülillah. Şuya hasret kaldı, bir noktayı seçiyor. Öyle bir noktayı seçiyor ki bu nokta artık tamamen Mekke'ye girerken dilinin alev alev yanacağı, yorgunluktan öleceği bir yeri seçiyor. Gidiyor, kızlarını da götürüyor, oraya su taşıyor, yemek götürüyor, yiyecek hazırlıyor ve gelen insanların yoluna bakıyor. Ve karşıdan 4 kişi beliriyor. Onları hemen karşılıyor, ellerini yıkıyor, ayaklarını yıkıyor, kölgeye oturtuyor, onlara yiyecek ve su ikram ediyor. Ondan sonra bakın, hitaba bakın. İlk etap bu. Yer, zaman, zemin ve hitap et. Siz diyor, kavmin önde gelenleri mi, ortada gidenleri misiniz? Birinci tespit bu. Çünkü cahil olan birine istediğin kadar anlat, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, ehli olmayana ilim anlatmak, yani ilim öğrenmek farzdır diyor. Ehli olmayana da anlatmak, domuzun boynuna inciden, altından gerdanlık takmaya benzer diyor. İbn-i Mace'nin 224 nalı rivayet. Şimdi karşıdaki insanı tespit etmezsen, alim mi, halktan mı, avamdan mı, anlatacağın şeyler ne olur, tebliğ fayda vermez. Sen de boşuna fikir çekmiş olursun. Onlar ne diyor? Biz ikimiz halkın önde gelen alimleriyiz. Şunlar da bizim kölelerimiz. Peki diyor, birinci tespit bu şimdi. İkincisi, size diyor Allah'ın ayetlerini okusam dinler misiniz? Alim olan bir insana bu söz söylendiğinde ne yapar, itiraz eder mi? Hayır. Tabii dinleriz diyor. Vallahi Subhanahu ve Teala'nın Resulü tutuyor, o günlerde inen ayetleri ne yapıyor? Onlara okuyor, çok hoşlarına gidiyor. Neden? Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı da onlar. Bak, Hizb-ı Tahrir bunu çok güzel yapar. Vakaya göre birkaç tane ayet patlatırlar ve Arapçalarıyla önce okur, sonra Türkçelerini getiriverirler. Karşıdaki büyülenmiş gibi bakar, halbuki başka bir şey bilmez o sana. Sadece Arapçasını birkaç tane ayet. Takır takır onları getiriverirler. Şaşırtmaca birkaç tane soru sorsan ayetin mantıkıyla alakalı cevap bile veremezler. Desek yine seni görebilir miyiz diye Peygamber Aleyhisselam'dan ne yapıyorlar? Söz alıyor. Tabii diyor. O tohumu yeşertir. İsterse orada bırakır, daha sonra yeşertir. İster sana nasip eder, ister senin çocuklarına, ister senin torunlarına ve onun torunlarına. Ama sen kıyamet günü dahi olsa bir ağaçtır diyor. Yani kopacağı günü bilsen de ağaç diyor. Halbuki diken ağaca bir insanın istifade etmesini düşünebilir misiniz? Mümkün değil. Yani meyvesini yemesini bile. Ama sürekli hayırda yarış, sürekli tebliğ et diyor. Sürekli. Yani davette ilk yakalanacak mesele insanın şahsiyetidir. Karakter olarak, şahsiyet olarak siz öyle bir oturacaksınız ki sen şurada bir şey söylesen, bu sözün senin başka birine yanlış aktarıldığında o insan şunu demeli. Bunu kesinlikle Mesut demez. Ben muhakkak bunu gider, Mesut'a sorarım, ne yapmalı demeli. Böyle bir şahsiyetimiz kavuşmalı. Ve davette de bu, kabulde ve redde çok önemlidir. Yani başlangıç çok önemli. Karşıdakine insani tavırlarla yaklaşacaksın. Hemen nerelisin? Namaz kılıyor mu? Kılmıyor mu? Değil. Memleketin nereye? Nerede oturuyor? Ne iş yaparsın? Evli misin? Çoluk çocuğun var mı? Böyle. Onu güzelce şey yaptığında, hayat şartları nasıl, geçinebiliyor mu, çocukların okuyabiliyor mu, hastalık şu bu var mı, güzelce konuştuktan sonra girecek muhakkak bir yer ne olur? Bulunur. O konuşmaların esnasında sen de Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinden haberdarsan, muhakkak konuşmalarında bir iki ayet, bir iki hadis söylediğinde muhakkak karşıdakini cezbeye alırsın ve sihirlersin. Artık Allah da hidayet etmişse muhakkak hidayetine vesile olur. Allah'a inanan birisi de yok olduğu kişi, o sen cehenneme cennete gidemezsin diyen sonradan tövbe etmiş olsaydı veya... Muhakkak kurtulurdu. Tabii. Çünkü ölüm gelmeden önce tövbe edenin dünyanın adedince günah dahi işlese Allah dünya dolusu mağfiretten onu karşılayacağını söylüyor. Tövbe etmiş olsaydı muhakkak affederdi. Orada kişiyi Allah'ın rahmetinden ümit kestirmek mi? Allah'ın isim ve sıfatlarında, zatında söz sahibi değil de kendini söz sahibi kılarsan onlardan kızdığı bu. Allah Azze ve Celle ne diyor? Büyüklük benim ridamdır, kibir benim ridamdır. Bunu hiç kimseyle paylaşmam diyor. Ve hiç kimse benim adıma konuşamaz diyor. Melik benim, hükümdar benim diyor. Ellerinde, sağ elinde bütün yeryüzünü dürecek diyor. Hadi bakalım yeryüzünün melikleri gelsin, hükümdarları gelsin diyecek diyor. Mahşer yeriyle alakalı çok okumadın mı? Kıyametle. Burada Allah adına konuştuğu için bu adam bu belaya düştü. Belki isteyerek, belki istemeyerek. Lanet dahinde söylese bu sözü söyleyemez. Cezası bu diyor. Dikkat etmek zorundasın. Allah'ın rahmetinden ümit kestirdi dedin ya. Şimdi bazen tebliğ ediyoruz, adam kendini irdeliyor. Ben diyor öyle bir batağın içindeyim ki diyor. Yaşamak çok zor diyor. Ümidi kesiyor bir anda. Kendini bir patoda görüyor. Görsün. O önemli değil. Onun görmesi önemli değil. Senin bu kelimeyi kullanmaman gerekiyor. Allah seni cennetine koymaz. Senin dememen gerek. Muhakkak ki sen orada doğruyu o kadar güzel gündeme getirmişsin ki adam oturduğu yeri görmüş. Bu tebliğ de güzel bir ölçüdür. Şimdi ümit kesiyor bir anda ben de... Hayır. Ümit kesmiyor. Aslında artık ümit ondan sonra başlıyor. Adam oturduğu yeri gördü mü artık vızırdamaya başlar. Rahatsız. Tabii rahatsız orada. Bir de şey yapıyorlar. Adamı anlatıyor. Adam senin bu şeyinden dolayı diyor, şöyle yapacak diyor. Yani beni yani kendisini dinden çıkartmaya vesile olan şey olduğunu... Muhakkak ki hatalara kılıf bulma şeytanın işidir. Adem'le iblisin kıssasını ben size bol bol anlatmışımdır. Ve anlatmaya da hep devam edeceğim. İblis Allah Subhanahu ve Teala'ya secde etmedi. Secde etmemesi büyüklüğündendi, kibrindendi, hakkı kabule yanaşmadığındandı. Ama Adem de günah işledi, hemen tövbe yoluna gitti, secdeye gitti. İblisin etmemesi büyüklenmesinden ve hemen ona bir kılıf uydurmadan ve Adem'e suç atmasındandır. İblis ve avanilerin de huyu budur. Allah için düşmanlıkta ben şeytanın şeylerini işlediydim. Size işledim bunu ben. Yani yaptıkları iftiradır, alaydır, hasettir, çekememezdir. Başka bir şey değil, iftiradır. Bunu muhakkak diyecekler demezse şaşarım. Ama bunu diyenler de yazık ki yani nasıl diyeyim, bir münker görürseniz, işte bugün girecektim de aslında meseleyi biraz daha uzatır diye girmedim. Bir münker görürseniz elinizden, dilinizden, kalbinizden izale eden hadisi var. Onun başlangıcı nasıl? Muhakkak diyor, her peygamberin bir havarisi, bir ashabı vardır diyor. Onlar ne yapar? Allah Resulü'nden, yani peygamberlerinden gelen emir ve nehilere harfiyen uyarlar diyor. Bunun dışında hiçbir şeyle amel etmezler diyor. Ondan sonra da diyor, yani peygamberlerinin ölümünden sonra da diyor, onlar peygamberlerinden ne görmüşse ona uyar, neyden peygamberleri nehyetmişse ondan sakınırlar. Ve insanlara da bunları emrederler diyor. Fakat diyor, bunlardan sonra bir nesil gelir. Emrolunmadıkları işlerle uğraşırlar ve dinde yeni yeni sünnetler ittihaz ederler diyor. İşte kim bunlarla eliyle mücadele ederse bu mümindir diyor. İşte kim bunlarla diliyle mücadele ederse bu da mümindir. İşte kim bunlarla kalbiyle diyor mücadele ederse bu da mümindir. Bundan öte hardal tanesi kadar iman yoktur. Salman-ı Farisi de bundan sonrası da diyor yaşayan bir ölüdür diyor. Bu kendi sözüdür. Eserdir. Şimdi demek ki bizimle uğraşacak kimmiş? Müslümanlardır. Yani inandım diyen bu 73 fırkadaki insanlar. Muhakkak ki her fırka da kendisinin doğru söylediğine inanacak ve onun huzurunu yaşamaya çalışacak ve karşıdakini suçlayacaktır. İşte onun için itikatta altın bir kural vardır, kaide. Hiçbir zaman doğru olduğunu söylemeyeceğim. Doğrunun ispatını yapacaksın, o kadar. Ben doğruyum demeyeceğim. Ve bu yüzden çok çok okumalısınız. Yani itikata taalluk eden konuları bildiğiniz gibi bidat ehlinin okumuş olduğu kitapları, yazmış olduğu kitapları da okumak zorundasınız. Ama önce dininizi öğrendikten sonra. İşte o zaman doğruyu ve yanlışı ayırt edebilir, karşıdakine bir mesaj verebilirsiniz. Zaten onların kitaplarından mesajlar vermeye başladığınızda onlar zıp zıp zıplamaya başlar. Çünkü kişi sevdiğiyle beraberdir. Onu aklarken mevdudu pisliği gibi bir tarafı ne yapacaktır? Bakmamaya çalışacaktır. Ama güneşi istediğin kadar çamurla sıvar. Güneş duruyordur. Sen sadece gözünü kapatmışsındır, o kadar. Gözünü açtığını güneş orada görürsün. Yani aynı bir çocukla babası damda yatıyormuş. Şöyle bakmışlar, ayda 14'ündeymiş. Oğlum demiş, ay ne kadar güzel değil mi? Çocuk da demiş ki, evet baba, o da güzel, bu da güzel demiş. Yani taklite düşen insanlar, o da güzel, bu da güzel der. Oğlum demiş, ay bir tane. Baba, ay iki tane demiş. Oğlum bir tane. Baba iki tane. Çocuk bakmış, iki. Babası bakıyormuş, bir. Baba şöyle bir düşünmüş. Çocuktan o ana kadar yalan diye bir şey duymamış. Allah Allah demiş, bunda bir iş var. Oğlum demiş, şu gözünü kapat da bak bakayım. Çocuk bir bakmış, aa baba ay bir tane. Tabi oğlum ay bir tane demiş. Şu gözünü kapat da bak. Çocuk şaşı gözden bakınca ayı iki görmüş. Baba ay iki tane. Tabi oğlum ay iki tane demiş. Sen şaşı gözden bakarsan muhakkak tabii ki iki göreceksin. Sağlam gözden bakarsan bir göreceksin demiş. Meselelere de şaşı gözden bakıldığında muhakkak çift görülür. İnsanlardaki hastalık bu yani. Bismillahirrahmanirrahim.